nu de îngrijorare, de nemulțumire. Te rugăm să ne ajute toate acestea la noi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.